Ne kadar çok uzakta olsan da, perdeni değen rüzgarı bileceğim. Ellerinle sağladığın yaralarımı sen dağla, nasıl inanacağım sevdana, kime sarılacağım? Şimdi bir daha nasıl seveceğim söyle, bir iki dönmelisin kafayı yiyeceğim böyle. Alnıma yazılmışı nasıl sileceğim, kadere güvenim nasıl düzeleceğim? Şimdi bir daha nasıl seveceğim söyle, bir iki dönmelisin kafayı yiyeceğim böyle. Alnıma yazılmışı nasıl sileceğim, kadere güvenim nasıl düzeleceğim? Seveceğim.